Ale cyk, kurwa mać, dupy znów trzeba dać. Taki już dupy los, że się jebie dzień i noc. Szkoda słów, wierzcie mi, chociaż szybko płyną dni. Zawsze gdy chce się srać, dupy znów trzeba dać. Można być skurwysynem, masochistą i złodziejem, ale biedna twoja dupa, jeśli kurwa jesteś gejem. Gej gejowi nie popuści, nawet gdy się w pichę spuści. Będzie stała jego pała, taki żywot jest pedała. Jebliwe sraczki i kurwa pięcioraczki, śliczne mundurki i wyjebane dziurki. Pełna bajera, ale się skórka ściera. Laska czerwona już chodzi do kondona. Na dupę parcie i zajebiste tarcie. Pedalska duma, znów kurwa śmierci guma. Na razie spoko i kurwa chuje w oko. I już się rucho, urwane ucho, ale cyk. Na mać, sperwę znów trzeba lać. Majtki w dół i do góry, wyjebiemy wszystkie dziury. Hejże ha, hejże siup, wyjebiemy tysiąc dup. W rytmie disco albo walca, przy użyciu kurwa palca. Zadupcymy sobie gdzieś, wyjebiemy całą wieś. I sołtysa i wujękie, wytupcymy chujem w rękę. Hejże ho, hejże ha, już się kuta z dupy pcha. Jaja biją jak dzwony i pękają kondony. Jebliwe sraczki i kurwa pięcioraczki, śliczne mundurki i wyjebane dziurki. Pełna bajera, ale się skórka ściera. Laska czerwona już wchodzi do kondona. Na dupę parcie i zajebiste tarcie. Pedalska duma, znów kurwa śmierci guma. Na razie spoko i kurwa chujem w oko. Już się rucho, urwane ucho. Ma jak pedalski ród, kiedy czuje chuja głód. Wtedy dupie nie popuści, nawet jak się kuta spuści. Wierzę i dupcy wciąż jako mąż i nie mąż. Jego dupa jak ta hadra, już podobna jest do wiadra. Można być skurwysynem i sadystą i złodziejem, ale biedna twoja dupa, jeśli kurwa jesteś gejem. Ale cyrk, kurwa mać, dupy znów trzeba dać. Majki w dół i do góry, wyjebiemy wszystkie dziury.